Ой, ти струмочку, срібна водичко, куди біжиш і що несеш? Кому кохання, кому розлуку, мені ж нічого не даєш. Кому кохання, кому розлуку, мені ж нічого не даєш. Сорочку білу шию шовко, в холодну воду кину твою. Плини, сорочко, де ходить милий, скажи, що я його люблю. Плини, сорочко, де ходить милий, скажи, що я його люблю. Від кучері свої,